यूथ प्रोग्राम क्यों? क्योंकि आज की युवा पीढ़ी कल के नेताओं और विशेषकर क्योंकि आज की युवा पीढ़ी विभिन्न प्रभाव से सन्मार्ग नहीं मिलते हैं। सन्मार्ग का क्या मतलब? वो मार्ग जिससे जानने में सत्य परम सत्य को प्राप्त करते हैं। सरल बात में सन्मार्ग है कृष्ण भक्ति, जिससे परम लाभ कृष्ण चरण सेवा मिलता है और आनुषंगिक फल है कि चरित्र सत होते हैं, सद्भावना होती है, सद्व्यवहार होते हैं। तो कृष्ण के भक्त देव जैसे हैं, इस धरती के भूषण है। यस्यास्ति भक्ति भगवत्य किंचन सर्वाय गुणैस्तत्र समासते सुराहा हराव अभक्तस्य कतो महान गुणा मनोरथे नास्ति धावतो बहि। अर्थात जो कृष्ण भक्ति करते हैं तो वो व्यक्ति का स्वाभाविक दैवी गुण होते हैं और जो कृष्ण अभक्त है, जो भगवान हरि के भक्त नहीं है, तो इनमें ऐसे व्यक्ति में कोई महान गुण नहीं हो सकते हैं। तो क्या है आजकल शुरू से प्रचार होते हैं? इंद्रिय तृप्ति ही जीवन का उद्देश्य है। वास्तव में बाल्यकाल में गुरु के शरण में आना चाहिए और गुरु का शासन में आना चाहिए। शरण, गुरु का शरण और गुरु का शासन एक ही है। शरण ही शासन ही शरण है। शरण कैसे, शासन कैसे शरण होते? तो शासन से लड़के आसन मार्ग से, आसन मार्ग में प्रवेश करने से रक्षित होते हैं। तो यदि बालकों को इस प्रकार की शिक्षा नहीं देना है तो अवश्य ही बालक की परिणति होगी बदमाश। तो हर एक व्यक्ति बाल्यकाल में ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब केवल स्त्री संगति नहीं करना, तो वो ब्रह्मचर्य का मुख्य लक्षण है, लेकिन ब्रह्मचर्य का मतलब पूरा इंद्रिय दमन करना। ब्रह्मचर्य यही है, ब्रह्मचारी गुरुकुले वासन दांतो गुरु हितान आचरण दासव नीचो गुरु सुदृढ़ सौहृदम। ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहते, ब्रह्मचारी का मतलब बालक। तो माता पिता इनके संतान का परम हित प्राप्त करने के लिए गुरु को गुरु के चरण में शरण भेज देते हैं। गुरुकुल मतलब आज जैसे स्कूल नहीं है, शिक्षक है गुरु। गुरु का मतलब तत्वदर्शी जो जीवन का वास्तव उद्देश्य जानते हैं। तो ब्रह्मचारी गुरुकुल में वास करते हैं, गुरुकुल में वास करते हैं। ऐसा नहीं है कि स्कूल जाते हैं फिर शाम को वापस आते हैं फिर टीवी चालू करते हैं, ऐसा नहीं, या क्रिकेट खेलते हैं या 10 बजे से शुरू वॉलीबॉल खेलते हैं, ऐसा नहीं होते। तो कड़क शासन में जिससे चरित्र भ्रष्ट नहीं होगा। लेकिन आजकल तो टीवी देखने से तो एकदम जन्म से चरित्र भ्रष्ट होते, और जन्म के पहले भी तो माता गर्भवती माता जो टीवी देखते है और वो असर जो टीवी से आते वो गर्भस्थित शिशु पर भी प्रभाव देते हैं। तो जन्म के पहले प्रस्तुति होती है वो शिशु का आसान मार्ग में डालना। तो एक पूरा प्रयास है आधुनिक समाज में सबको राक्षस बनाना, टीवी से, स्कूल की शिक्षा से, सब मैगजीन पत्रिका में। तो सब प्रचार ऐसे है कि इंद्रिय दमन मत करो, इंद्रिय तर्पण करो, बदमाश बन जाओ। क्योंकि अगर सब राक्षस हो तो बड़े बड़े राक्षस जो आज के नेताओं तो प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार जीवन का उद्देश्य प्राप्त करना संभव नहीं है। तो हमारा प्रचार है कि देखो, विचार करो, सोचो। आज का लोग बहुत दंभिक है कि मैं इतना बड़ा शिक्षित हूं, मैं PhD हूं, MSc हूं। तो इतना सा शिक्षित होने के पर तो कभी भी नहीं सोचते जीवन का क्या उद्देश्य है। तो शिक्षित है लेकिन बुद्धिहीन है, शिक्षित गाधा जैसे। तो पशुओं को शिक्षा देने से क्या फायदा होता है? अगर पशु बुद्धि है तो शिक्षा देने से वो पशु तो पशु रहेगा। तो उस प्रकार की शिक्षा देना चाहिए जिससे मानव जीवन का उद्देश्य साधित होते हैं। उसके बिना MSc PhD होने के पर मनुष्य तो पशु जैसे होते हैं, और वो प्रकट है पाश्चात्य देशों में जिनमें लगभग सभी लोग तो शिक्षित है, उच्च शिक्षित है, लेकिन किसी के चरित्र नहीं है, सब भ्रष्टाचारी है। क्या हो रहा है? बैटरी डाउन हो गया लगता है इसका बैटरी। हरे कृष्ण। तो आजकल भारत में ये सब बहुत उत्साही है कि हम सुपर पावर बनेंगे, लेकिन क्या फायदा होगा अगर सब मांस खाने वाले है, शराब पीने वाले व्यभिचारी है, तो उससे क्या फायदा होते? आप 5-star AC अपार्टमेंट में रह सकते हैं, लेकिन आपका चरित्र तो चरित्र नहीं है। तो सब फ्लैट या मकान में कुत्ता रखते हैं आजकल, और कुत्ते में और मनुष्य में ज्यादा फर्क नहीं पड़ते। इसलिए आजकल सबकी प्रिय है, सबके प्रिय मित्र है कुत्ता। तो मित्रता कैसे होते? तो एक ही स्वभाव, एक मित्र से दूसरे मैत्री स्थापित होते हैं। तो दो व्यक्ति जिनके स्वभाव तो एक ही है, तो आजकल कुत्ते सबसे सबके प्रिय है, क्योंकि सबकी बुद्धि सबकी भावना पशुवत है। इसलिए आजकल सब कुत्ते रखते हैं, क्योंकि सबकी बुद्धि ऐसी होती। तो इस दिशाहीन युवा पीढ़ी का उद्धार करने के लिए भगवत गीता प्रसाद देना चाहिए। तो पूर्व काल जैसे ब्रह्मचार्य प्रशिक्षण देना, तो आज काल संभव है, लेकिन इतना से संभव नहीं है। लेकिन हम ठीक है, अच्छा है ना? हम खाली यही बात बोलना चाहते हैं कि देखो, विचार करो, सोच लो, आपका जीवन कौन सी दिशा में जा रहा है, जीवन का क्या उद्देश्य है। तो एक बार जीवन में सोचना चाहिए, नहीं तो हमारी बुद्धि क्या है, क्या है, कहाँ है। तो कुत्ता की बुद्धि भी है, वास्तव में कुत्ता हमसे और बहुत ही बुद्धिमान है, क्योंकि सब प्राणी की एक ही समस्या है, कहाँ है खाना, कैसे आराम से सो जाना, खाना पीना, मैथुन। तो कुत्ता बहुत होशियार है, तो खाली उसका मालिक का दास होते हैं, और मालिक वो सब कुछ कुत्ते के लिए व्यवस्थित करते। वो कुत्ते का मालिक तो बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं, और कुत्ते तो कुछ नहीं करते, आराम से सोते दिन भर, और मालिक सब कुछ उसको देते हैं। तो कुत्ता तो मालिक से और बहुत बड़ा बुद्धिमान है, क्योंकि कुछ भी काम नहीं करते, वो कुत्ते का मालिक काम करते हैं और उसको खिलाते हैं। लेकिन जीवन का उद्देश्य नहीं है खाली काम करना, खाना और कुत्ते को खिलाना, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य है भगवान को अनुसंधान करना। हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ, तो इस प्रकार का प्रश्न पूछना चाहिए। लेकिन आज काल वातावरण ऐसे है मानव समाज में कि इस प्रकार के प्रश्न तो मन किसी के मन में नहीं आते, क्योंकि सब इतना व्यस्त है, स्टडी स्टडी स्टडी करते, जिससे बाद में हम इतना सा श्रम करके स्टडी करते हैं, जिससे हम बाद में अवसर मिलेंगे बहुत श्रम करके पैसा कमाएंगे, और इसका फल क्या होगा कि हम फ्लैट में रह सकते, और एक डेढ़ घंटा समय जो हम मिलते श्रम करने के बाद हम बहुत बड़ा टीवी देख सकते, ये इतना सा श्रम करने का पुरस्कार है। तो इतना व्यस्त रहते हैं स्टडी में श्रम में, फिर टीवी देखना है, तो ऐसे ही वो बुद्धि और भावना इतने से नीच होते तामसी होते हैं कि इस प्रकार का प्रश्न जो सात्विक मन में आते है, जीवन का क्या उद्देश्य है, भगवान कौन है, कैसे इनकी सेवा करना है, तो मन में नहीं आते। तो लोग मंदिर जाते हैं तो फिर भी मंदिर जाके भी तो बुद्धि आध्यात्मिक बुद्धि संकुचित रहता है, अर्थात उदार नहीं होते। तो जाते हैं और सोचते तो एक पुतला है और पुतला में कुछ शक्ति है, तो वो शक्ति से हम कुछ आशीर्वाद मिलेंगे जिससे हम और पशु जैसे जीवन व्यतीत कर सकते हैं, भगवान हमको आशीर्वाद देंगे किससे, जिस इंद्रिय तृप्ति के लिए। लेकिन कि इस इंद्रिय तृप्ति अनुसंधान में कुछ भी सुख नहीं होते हैं और इतने से हम इतने से श्रम करते हैं और उसका परिणाम होते हैं तो निराश होना, तो वो हम कभी भी नहीं सोचते। तो निराशा होने के पर इस बहुत संघर्ष होते हैं, फिर निराशा होते हैं, लेकिन मन में कभी भी नहीं आते है कि हम गलत मार्ग में हैं। तो इसलिए कम से कम युवा पीढ़ी को जगाने के लिए हम इस प्रकार का प्रचार करते हैं। तो आशा है कि युवक युवतियों के मन थोड़ा ताजा रहेगा। तो इतने सा नाश नहीं होगा। तो आप सोचिए, तो हम सब लोगों को इस प्रकार का प्रचार करते हैं, लेकिन विशेषकर युवाओं का अवसर है कि जीवन का शुरू में भक्ति करने से तो प्रगत होना की बड़ी संभावना है। तो वास्तव में ये कृष्ण भक्ति बचपन में शुरू करना चाहिए, कुमार अवस्था में। कुमार आचरित प्रज्ञो धर्मन भगवता ने दुर्लभंग मानुष जन्म तदाप्य ध्रुवम अर्थतम। श्री प्रहलाद महाराज जो बाल्य अवस्था में भक्ति की, इनका उपदेश है कि कुमार आचरित प्रज्ञ जो प्रज्ञ है, जिनकी बुद्धि प्रकृष्ट रूपेण विशेषकर जागृत है, तो जानते हैं कि जीवन का शुरू से भगवत धर्म पालन करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हम पूरा जीवन में केवल श्रम करते हैं, टीवी देखते हैं, वॉलीबॉल और क्रिकेट खेलते हैं और कुटुंबों और कुत्ते का पालन पोषण करते हैं और जीवन का अंतिम समय निवृत्त होने के बाद हम थोड़ा सा भक्ति के बारे में सोचेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या है, अगर निवृत्त होने के पहले अभ्यास नहीं होते भक्ति में, तो जीवन का अंतिम अवस्था में शुरू करना तो नहीं होगा। एक और बात है कि कोई निश्चित नहीं है कि हम निवृत्त होंगे और वृद्धावस्था में अवसर मिलेंगे भक्ति करना। तो मृत्यु कभी भी हो सकती, इसलिए मृत्यु के लिए प्रस्तुत होना चाहिए। तो मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है, तो लेकिन लाभदायक भी है। केवल मनुष्य जन्म में भगवत धर्म, जिससे जीवन का वास्तविक उद्देश्य 84 लाख प्रकार की जीव जाति में भ्रमण करने से मुक्त होना की संभावना होती है इस मानव जन्म में, इसलिए शुरू से कृष्ण भक्ति करना चाहिए। तो आज काल बचपन से छोटे बच्चे इतना सा तन्मय होते स्टडीज में, तो उससे और भी तन्मय होना चाहिए भक्ति में, क्योंकि स्टडीज करने से तो भावी संभावना हो सकती, गुड जॉब प्राप्त, सो कॉल्ड तथाकथित गुड जॉब प्राप्त करना। एक्चुअली कोई जॉब तो गुड नहीं है, लेकिन लोग ऐसे बोलते हैं गुड जॉब, 20,000 मिलते माइनर में। तो भविष्य के लिए सोचना चाहिए, इसलिए आप स्टडीज करते हैं। भविष्य के लिए आप अगर अच्छा स्टडीज करना है तो भविष्य में आप डॉक्टर या इंजीनियर या ऐसे गुड जॉब मिल सकते हैं, लेकिन गुड जॉब करने के बाद, निवृत्त होने के बाद, मृत्यु के बाद क्या होगा? तो भविष्य के लिए आपन को प्रस्तुत करना चाहिए, लेकिन वो भविष्य काल तो मृत्यु का समय भी होगा। मृत्यु का समय सब कुछ शून्य नहीं होते, तो मृत्यु काल पर सब कुछ जो हम इस जीवन में करते हैं वो परीक्षित होगा। अभी परीक्षा का समय है, इसलिए ज्यादा युवक नहीं आते, लेकिन सबकी परीक्षा होगी यमराज के द्वारा, और हमें नहीं मालूम, क्योंकि आजकल प्रचार धार्मिक प्रचार नहीं होते, और जो धार्मिक प्रचार का नाम में चलते वो ज्यादा अधर्म है। तो धार्मिक प्रचार, वो धर्म का मूल है आचरण। तो यदि सब कुछ कहते हैं, सब कुछ पीते हैं और व्यभिचार करते हैं, तो वो व्यक्ति का भविष्य बहुत काला होगा। जो लोग नहीं जानते आजकल ये प्रचार है, तो जो भी चाहते हो तो वो करो, कोई बाधा नहीं है, लेकिन लोग नहीं जानते कि सन्मार्ग पालन नहीं करने से तो सदगति प्राप्त करना संभव नहीं है। व्यसन व्यभिचार करने से अधोगति होगी, अधोगति प्राप्त होगी, नीचे जाना पड़ेगा, नीच योनि में। तो ये बहुत जरूरी खबर हम सबको समझाना चाहते हैं। तो इस प्रकार का प्रचार करने से हमारा जानना प्रियता नहीं होगा। अगर हम कहते हैं कि ओ, तुम जो चाहते हो वो करो, तो लाख लाख तथाकथित शिष्य होगा। वो बदमाश है नहीं, रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग, वो ऐसे बोलते, तो जो भी करते हो, तो जो भी इच्छा हो ऐसे करो, और उसके लाख लाख तथाकथित शिष्य है और सब बंड गुरु के साथ नरक में प्रवेश करते। तो मानव जीवन का उद्देश्य है इंद्रिय संयम करना, और जो इस प्रकार की शिक्षा नहीं देते वो शिक्षक नहीं है, गुरु नहीं है, बंड है। तो आजकल जो शिक्षा का नाम है चलते, जो गुरुगिरी चलते, तो सब बदमाशी है। तो सच बोलना चाहिए। आजकल बच्चे के परम शत्रु है शिक्षक, माता पिता, क्योंकि माता पिता शिक्षक का कर्तव्य है परम सत्य के बारे में बच्चे को सिखाना, लेकिन नहीं सिखाते। तो ऐसे नहीं सिखाते और बोले ठीक है सब कुछ करो, मांस खाओ, मजबूत बन जाओ, और अगर बच्चे स्कूल में स्मोकिंग करते तो माता बाबा ठीक है जो भी कर ठीक है सब कुछ करो, अगर आपका स्टडी अच्छा हो वो ठीक है, और अगर स्मोकिंग करते ड्रिंकिंग करते व्यभिचार करे और ठीक है और कोई बात नहीं, और ज्यादा स्टडी करो ज्यादा मार्क्स मिलो और सब कुछ जो तुम करने चाहते हो करो। लेकिन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य या एक ही उद्देश्य है आदर्श चरित्र बनाना, उसके बिना शिक्षा का कोई अर्थ कोई दाम नहीं है, सब निरार्थ है। तो यही शिक्षा देना चाहिए, लेकिन आजकल शिक्षा तो पैसा का विनिमय है। तो मेडिकल कॉलेज में सीट के लिए तो कम से कम 7 लाख देने चाहिए, और लोग देते हैं क्योंकि वो कैलकुलेशन करते हैं कि वो मेडिकल ट्रेनिंग मिलने से हम इतना सा पैसा देते हैं, लेकिन बाद में हम और ज्यादा कमाएंगे। तो शिक्षा तो खाली पैसा प्राप्त करने के लिए, चरित्र तो इसमें चरित्र का विचार कुछ नहीं है। लेकिन शिक्षा का वास्तविक अर्थ है आदर्श चरित्र बनाना। राम जैसे, राम और सीता है नर और नारायण के लिए आदर्श, लेकिन आजकल आदर्श है अमिताभ बच्चन, रानी मुखर्जी, जिनकी उनमें क्या चरित्र है, चरित्र क्या, वो खाली मनोरंजन है, मनो वो सब एक्टिंग करते है क्या, वो खाली मनोरंजन है। तो मनोरंजन से आत्मभंजन होते है। तो आत्मा का विकास होना चाहिए, तो यही शिक्षा देना का बहुत आवश्यकता है और हम प्रयास करते यही शिक्षा देना। इस शिक्षा के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है, कोई सुखी नहीं हो सकते और सबका दुर्लभ मानव जन्म नष्ट होते हैं और सब की अधोगति होगी। तो आत्मा कल्याण के लिए इस शिक्षा लेना चाहिए। मैं कौन हूं? मैं कृष्ण दास हूं, मैं जीव हूं, कृष्ण भगवान है और इनकी सेवा करना चाहिए। इनकी सेवा का आधार है धार्मिक नियम पालन करना। तो वास्तव मानव कुछ नियम पालन करते हैं। जंगली लोग तो मांस खाने वाले हैं, शराब पीने वाले हैं। आजकल उच्च श्रेणी लोग ऐसे मानते हैं, वो बहुत बड़ा आदमी है तो विस्की पीते, दारू नहीं पीते, गांव के दारू नहीं पीते तो विदेशी विस्की पीते, वो बहुत बड़ा आदमी है। तो शराब पीने तो जंगली लोग की प्रवृत्ति है। जंगली लोग एक्चुअली तो सब ऋषिगण जंगल निवासी थे जंगल निवासी थे किस लिए? तपस्या करने के लिए। मानव जन्म में तपस्या करना चाहिए तो कम से कम तो ये चार नियम पालन करना चाहिए जिससे चरित्र आदर्श होते हैं। तो मांस, अंडा, मछली, प्याज, रसून नहीं लेना चाहिए। तो खाली एक पीढ़ी के पहले गुजरात में तो ये बात बोलने का आवश्यकता नहीं था क्योंकि सब शाकाहारी थे। अभी गुजरात में हर रास्ते के कोने में अंडा बिकते, तो क्या परिवर्तन हो गया है? समृद्ध गुजरात का मतलब संपूर्ण नष्ट गुजरात। तो समृद्धि से क्या फायदा होते हैं अगर सब पापी बन गए हैं? तो अच्छा हो दरिद्र हो, दरिद्र हो, समृद्धि का क्या फायदा? समृद्धि से क्या फायदा है? तो सब बड़े बड़े अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते हैं और मांस, अंडा, मछली वो सब खाते हैं, तो उससे क्या फायदा है? समृद्ध पशु बन गए हैं, तो पशु मत हो, मानव हो, अति मानव। मानव जीवन का उद्देश्य है तो धार्मिक नियम पालन करने से अति मानव होना। तो पैसा तो सब कुछ नहीं है, अगर ज्यादा पैसा हो लेकिन चरित्र नहीं हो, भक्ति नहीं है, तो जीवन निरार्थ है। तो चार नियम है जिससे शुद्ध जीवन, शुद्ध चरित्र बनाना है। तो मांस, मछली, अंडा, प्याज, रसून नहीं लेना चाहिए, केवल शुद्ध कृष्ण प्रसाद लेना चाहिए। तो कृष्ण भगवान मांसाहारी नहीं है, वो प्याज लहसुन वो वेजिटेरियन है लेकिन कृष्ण नहीं खाते, इससे इनके भक्त भी नहीं लेते, तामसिक कहा है। और पर स्त्री गमन, अविवाहित युवती के साथ संबंध रखना ठीक नहीं है। आज का वो सब युवक युवती तो फ्री मिक्सिंग करते और बाद में अबॉर्शन होते, वो भी बड़ा पाप है। गर्भपात ही बड़ा पाप है, लेकिन आजकल लोग सोच रहे ये वो नॉर्मल है, वो बहुत बड़ा पाप है, लेकिन कोई नहीं जानते, कोई नहीं मानते। पाप और पुण्य में क्या फर्क है कोई नहीं जानते, और जानना भी इच्छा भी नहीं है। देखो आपका समृद्ध गुजरात का क्या हाल है। समृद्धि का नाम है सबका चरित्र भ्रष्ट हो गया है। तो व्यसन, नशा, तंबाकू भी, वो गुजरात में वो इस इलाके में सबसे बड़ा फसल है तंबाकू, नहीं वो भी पाप है। ये आपकी समृद्धि है तंबाकू। और क्या, और जुआ खेलना इत्यादि, लॉटरी, तो ये सब पाप है। और टीवी देखने से क्या होते है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य की वृद्धि होते। तो टीवी छोड़ दो और कीर्तन, हरि कीर्तन करो, कृष्ण भक्ति करो। कीर्तन देख, टीवी देखने से मन विचलित होते, मन में शांति कभी भी नहीं आएगी टीवी देखने से। तो शांति आते हैं भगवान की भक्ति में। तो क्या फायदा होते, आज हैव फन, एक्साइटिंग, वो शब्द सब शब्द बोलते, लेकिन इस फन, इस मनोरंजन का परिणाम होते सब ऊब जाते, निराशा होते। तो शांत होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, भक्तिमान होना चाहिए, भगवान कौन है समझना चाहिए। भगवद गीता के अनुसार देखो क्या हाल, तो इतने बड़े शिक्षण देना है और मैथमेटिक्स, साइंस इत्यादि सीखते हैं छात्रों, लेकिन भगवद गीता का एक श्लोक भी नहीं जानते। तो शिक्षा क्या फायदा है, किस प्रकार की शिक्षा है, सब बेकार है। तो यही शिक्षा लो, जीवन का उद्देश्य है भगवान को समझना। भगवान है कृष्ण, सदैश्वर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इनको समझना जीवन का उद्देश्य है। और इस आधुनिक जमाने का वातावरण अच्छा है क्या, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है नरक का गमन करने के लिए। तो कृष्ण भक्ति करना चाहिए, कम से कम नरक से बचाने के लिए। तो आज काल प्रगति का नाम में तो क्या स्थिति है, भयानक है। जो एक पीढ़ी के पहले कल्पनीय नहीं था तो आज नॉर्मल है। तो जिससे युवा पीढ़ी और एक्चुअली जिससे सब लोग सन्मार्ग, कृष्ण भक्ति मार्ग मिल सकते, इसलिए इस भगवद गीता यथारूप प्रचार करने का बहुत बड़ा आवश्यकता है। इस भगवद गीता यथारूप का प्रचार के अलावा कोई मानव समाज में कोई आशा नहीं है। प्रभुपाद जो हमको सिखाया, अगर हम पालन नहीं करते हैं तो हम क्या करेंगे? इसके अलावा कोई वास्तविक शिक्षा नहीं होते। और धर्म जो धर्म का नाम में चलते उससे कुछ फायदा नहीं होते। भगवत धर्म ही भगवत गीता यथारूप पालन करना वो ही धर्म है। तो बहुत बात समझना चाहिए और धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे समझाना, जो हम श्रील प्रभुपाद की कृपा से मिल गए तो ये हमारा निवेदन है कि आप कम से कम हफ्ते में एक बार आइए, और जिससे आपका जीवन का वास्तविक कल्याण होगा तो इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लें। हरे कृष्ण।